Petre. Välkommen Torbjörn Majros. Tack ska du ha. Vad kul att du hade tid att titta in. Nu spänn fast säkerhetsbältena, för nu får vi framåt i framtiden här, kan jag tala om. Oj, oj, oj. Jajamän. Ska vi ut och åka? Ja, jag håller på med nytt projekt. Jaha. Ja, jag håller på att göra om gamla tv-serier, va? Jaha. Har köpt upp dem mycket och gör om dem, samplar om dem in till cyberworld, till oj, cyberspace. Oj, är det sån här virtual reality alltså? You bet. Oj, oj, oj. Så jag håller på att göra nu hem till gården. Jaha. Och... på cyberspace. Så kan man gå omkring där i liksom serien. Klappa jaha. På kossor och man kan gå med Matt ner till puben. Och ta en öl med honom. Ja, och sitta och snacka lite chatter. Det är ju helt... du som chatter. Det är ju helt otroligt. Oj, vad schysst. Det kunde vara trevligt. Det är ju fantastiskt. Han är ju snäll och god. Ja, ja. Och vilka tekniska... du förstår. Vilka vidunder. Ja. Hade någon sagt det här till oss för 5 år sedan så hade man inte trott det. Jag hade inte trott dig. Jag är ändå rätt open-minded. Ja, ja, det är du verkligen, Torbjörn. Berätta mer, berätta mer. Bullen håller vi på med Martin Timmel då. Jaha. På CD-ROM. Jaha. Så kan man göra då. Då kan man peta på skärmen då, på dataskärmen. Jaha. Med fingret. Jaha. Och få honom att se sur eller glad. Nej. Det blir kul. Det är fantastiskt. Det tror jag barnen kommer tycka om, va? Det där måste bli en stor säljare, tror jag. Det tror jag också. Ja. Men sen har vi då den stora, det här dynamiten ligger i. Okej. Okay. Cyberworld med Glenn Spove. Glenn Spove? Vänta nu. Glenn Spove, det var han den här lite popsångare och hade någon strippshow eller något sånt där. Skojar du med mig? Han var ju kalas. Ja, ja. Så vi håller på att göra en helt ny värld med honom då, där han dansar. Man vet aldrig var man har honom, va? Man går, sätter på sig hjälmen. Går in i den här världen som är ungefär som Disney World. Mm. Fast då med Glenn, va? Ja, och i cyber alltså. Ja, visst. Och så helt plötsligt kan han dyka upp där. Så vänder man sig om. Då är han där också. Nej. Han bara dyker upp och poppar in. Jag fattar inte hur han hinner, men det gör han. Va? Han är så jävla bra, va? Han är helt otrolig. Jag fattar inte det. Han är alltså, som du vet hur Brinkenstjärna är idag. Ja, ja. Sån visst. Var han. Du menar att de är... han var sin tids Brinkenstjärna? Precis. Alltså. What a guy! Fantastiskt. Ja. Tack ska du ha, tack. Torbjörn.